ponad miesiąc, aż do premiery albumu na płytach. Na swojej stronie internetowej Thom Yorke i Radiohead sprzedali ponad 300 tysięcy wersji cyfrowych. Deer Hunter i utwór Nothing Ever Happened.

Justice z ostatniej płyty z gościnnym udziałem Tame Impala. Elektronika w najlepszym wydaniu jeszcze z nami zostanie. Na początku czerwca brytyjski duet Orbital wydał zremasterowaną łebkę trzecią z 1991 roku. LC1 wersja 2024. Driving home from work one winter evening when I saw two lights emanating from a strange object in front of me. My car began Beach House. Pięknie, delikatnie rozwijająca się zebra. All deception of you. just hold on to me. DJ Harvey, ten niezwykły głos pierwszej damy muzyki alternatywnej, pasował będzie równie mocny, charakterystyczny wokal King Króla. Dying of the world. We sit and smile without concern. Now walk through shop centers together. Our love dissolves this universe. I see you, my same eyes. Reflect the world that falls apart. There's a fire in our hearts. Maybe this faith is all I am. This faith is all I have. Maybe this faith is all I have. Maybe this faith is all I have. King Krull i Seaford. Bardziej poruszy nas Animal Collective. Yeah. Animal Collective. Mija 30 lat od premiery legendarnej płyty Beastie Boys Ill Communication. Album zadebiutował od razu na pierwszym miejscu listy Billboardu. Zagramy Sure Shot. Jak mówił Ad-Rock, to po prostu hip-hop zaaranżowany w stylu punkowej piosenki. Beastie Boys w Trójce. Beastie Boys i Sure Shot z rewelacyjnej płyty, trzeci singiel z rewelacyjnej płyty Ill Communication. Ma ta płyta, ten album ma już 30 lat. Nowe ścieżki na ostatniej płycie odkrywają Kanadyjczycy z Mets. To piąty album i to nie jest tylko post-punk. Light Your Way Home z piątego, ostatniego, najnowszego albumu grupy Mets. Zagramy mocniej. Irlandzki zespół Garriers ogłosił datę debiutanckiej płyty Come and See. Ukaże się 13 września. Jak zapowiadają Irlandczycy, to odyseja rozczarowania współczesnym światem. Jej fragment Close Call. Close. Fontaines DC i Big Shot. Irlandczycy są w trasie. Za tydzień czeka ich występ na Glastonbury. Wczoraj zagrali koncert w Poznaniu, przedwczoraj w Warszawie. Jeden ze stołecznych klubów był pełny, pękał w szwach, biletów nie było już od dawna. Fontaines zagrali dokładnie to, czego publiczność oczekiwała. Wszystko, co znane. Także single zapowiadające nową płytę, ale też już znane. A co jeszcze będzie na nowym albumie? Bo słuchamy w dniu premiery. Manhattan, grupa Nation of Language, Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, Halina Leszczyńska i Krzysztof Zyblewski. Dziękujemy Państwu za te dwie nocne godziny. Na koniec w świt wprowadzi nas The Whitest Boy Alive. Thank you.